Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме: Праскі акцэнт, як утрымаць дыскусію каментатараў у інтэрнэце ў канструктыўных і цывілізаваных рамках. Ці трэба адмяняць ананімнасць? Летнія званочкі, а таксама перадачы з Залатога фонду Свабоды, вострая брама і беларускія раздарожжы. Адразу пасля навінаў. У Менску 21 гадзіна у праскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. 32 беларусы пацярпелі ў аўтакатастрофе на Украіне. Як паведамляе Міністэрства надзвычайных сітуацый Украіны, у выніку аварыі былі шпіталізаваныя 35 чалавек, у тым ліку 32 грамадзяніны Беларусі. 4 чалавекі знаходзяцца ў цяжкім стане. Па факце здарэння украінскімі праваахоўнымі органамі праводзіцца расследаванне. У Нарвегіі сёння адзначаюць першую гадавіну двайнога тэракту, калі ў Осло і на выспе ў Тое загінулі 77 чалавек, а 242 былі параненыя. Прэм'ер Нарвегіі Йенс Столтенберг усклаў вянок на месца тэракту ва ўрадавым квартале Осло, дзе загінулі 8 чалавек. Затым прэм'ер паехаў на Утою, дзе загінулі 69 чалавек, што адпачывалі ў моладзевым летніку. Туды ж накіраваліся сотні людзей, у тым ліку сваякі загінулых і тыя, каму ўдалося выжыць. На выспе Столтенберг абвясціў хвіліну маўчання ў памяць аб загінулых. Цырымонія на Утоі транслявалася на тэлебачанні. Увечары перад ратушай Осло адбудзецца памятны канцэрт. На яго прыйдуць да 100 тысячаў гледачоў. Андэрсу Брэйвіку пагражае працяглы тэрмін, калі ён будзе прызнаны псіхічна здаровым. У адваротным выпадку Брэйвіка накіруюць у псіхіятрычную клініку. Рашэнне суда павінна быць абвешчанае 24 жніўня. Урадавыя войскі Мадагаскару сёння атакавалі мяцежнікаў, якія захапілі тэрыторыю ваеннай базы каля аэрапорту сталіцы Антананарыву. Раней група салдатаў, якая ажыццявіла мяцеж, застрэліла афіцэра арміі, накіраваным для вядзення перамоваў аб капітуляцыі. Большасць авіярэйсаў з аэрапорту адмененая. Міністэрства абароны краіны лічыць, што за арганізацыяй мяцяжу стаіць целаахоўнік былога міністра Ноэля Ракотунандрасана, які знаходзіцца ў турме ад 2010 году за ўдзел у мяцяжы. Сырыйскія войскі атакавалі сёння раён Дамаску Барзэх і два прылеглыя кварталы з ужываннем цяжкага ўзбраення і верталётаў. Паводле словаў паўстанцаў, сёння ўрадавым вайскоўцам удалося выцесніць прыхільнікаў апазіцыі са сталічнага раёну Мезэ. Таксама паведамляецца пра баі ў найбуйнейшым горадзе Сырыі Алепа і ваколіцах. Паўстанцы спрабуюць захапіць горад, перастрэлкі чутныя як у самім горадзе, так і наваколлі. Уначы прыхільнікі апазіцыі разбілі статую бацькі цяперашняга прэзідэнта Башара Асада ў цэнтры Алепа. Паводле праваабаронцаў, колькасць ахвяраў ад часу пачатку паўстання ў Сырыі ў сакавіку 2011 году перасягнула 19 тысячаў чалавек. Журы Адэскага кінафестывалю прызнала найлепшым фільмам «У тумане» Сергея Лазніцы паводле аднайменнай аповесці Васіля Быкова. Раней гэты фільм перамог на кінафестывалі ў Ерэване, атрымаў гран-пры кінафестывалю імя Тарковскага «Люстэрка» ў Іванаве і ўзнагароду кінакрытыкаў на фестывалі ў Канах. Сам рэжысер Сергей Лазніцы назваў гэты фільм драмай пра чалавека, які спрабуе зрабіць маральны выбар у амаральных абставінах. Галоўнага героя, пуцявога абходчыка сушчэню, якого вінавацяць у супрацы з акупантамі, грае беларускі актор Уладзімір Свірскі. У здымачнай групе працавалі беларусы, латышы, літоўцы, немцы. Агульны бюджэт – 2 мільёны еўра. Такі былі навіны.